चवारे। अरे चूजा चूजू करता है गलियों और चबारों में, फेंका भागे करता फिरे तू तो अपने यारों में। ए, फेंका भागे कुछ नहीं, सच बात जो बयां की, दहाड़ है जवां की, मर्दान की, मस्तान की। अब तू भी मान ले, नैनों के जाम दे, ओ आजरे आजरे आजरे आजरे आजा, हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे। जवारे जवारे जवारे क्या कहता है, क्या कहता है।